ратаўнік басейна. Дзіцячыя наіўныя мары пра будучую працу вартыя надзвычай дакладнага і дэталёвага навуковага вывучэння. Дзеці ўспрымаюць работу як чарговую гульню, толькі нашмат цікавейшую, чым забава іх малагадовага веку, калі вечна заклапочаныя такой дурнотай, як камунальныя выплаты ці што купіць на вячэру, іх хмурыя бацькі нахабна абмяжоўваюць чыстыя і рамантычныя дзіцячыя жаданні. Дзеці мараць стаць касманаўтамі, міліцыянтамі, вайскоўцамі ці нават амерыканскімі індзейцамі, наіўна мяркуючы, што гэта таксама прафесія. Мары – гэта па сутнасці правобраз нейкага зямнога раю. На жаль, дарослыя людзі чамусьці губляюць на рай усе надзеі і пачынаюць сваім дзеткам з маленства ўдалбеньваць у галовы, што жыццё вельмі цяжкая і нікому не патрэбная рэч. І што яны таксама нікому не будуць патрэбныя, калі не адмовіцца ад дзяцінства і не стануць з маленства думаць, якая ў іх некалі будзе пенсія. Калі гады пачынаюць браць сваё, а людзі чужое, маладыя юнакі і дзяўчаты пад папрокі ўсіх тых жа бацькоў, а мы табе казалі думаць раней, пачынаюць мітусліва шукаць свайго месца пад сонцам і канчаткова забываюцца пра нядаўнія перакананні, што свет зроблены для іх, ды бываюць і выключэнні. Алек Гартанюк не толькі спрабаваў жыць гуляючы, але і пераконваў у гэтым іншых. Прайшоўшы ўсе колы пекла на дзяржаўных працах, вытрымаўшы здзекі кіраўніцтва і падманы палітыкаў, што абяцалі працоўнаму класу даць такое жыццё, дзе не трэба працаваць, Алек паспрабаваў рэалізавацца як асоба ў кантрабанднай справе. З тае пары жыццё імкліва паляцела ўгару, як заяц ад лісы. Гартанюк сцвярджаў, што гэта прафесія ёсць яго пакліканнем і што кожны мусіць рабіць тое менавіта, да чаго мае здольнасці ад прыроды. А яго здольнасці да кантрабанднай справы былі як у маладога жарабца мустанга сярод кабылак арабскай пароды. Я вельмі шанаваў гэтага двухметровага бугая з арліным носам і вечна налітымі гарэлкай вачамі. Гэта быў першы грамадзянін Польшы, якога я сустрэў, едучы за мяжу. У той дзень яго, п'янога, абакралі на гродзенскім рынку. Таму ён упрасіў мне сказаць ягонай жонцы, што грошы пакінуў у Беларусі, каб пазней купіць нейкі звышпрыбытковы тавар. Бо Алевкава жонка даўно развіталася з дзіцячымі марамі, была асобай прагматычнай і пагражала мужу забараніць ездзіць за мяжу, калі не перастане піць. Маўляў, гэта прафесія вечна пры алкаголі, давядзе яна Аліка да згубы. А вось дзеці цешыліся з бацькавай работы. Здадуць з раніцы бутэлькі, ды накупляюць сабе што хочуць. Жартавалі, што каб бацька не піў, то і хлеба не было б за што купіць. А так, за здадзеныя бутэлькі хапае і на цукеркі. Ды надышоў час, калі жонка азвярэла, як ваўкалак ля замка Дракулы. Не пусціла яна больш мужа за мяжу, уладкавала праз знаёмых зноў на дзяржаўную працу ратаўніком беластоцкім басейне. Кажа, хай сядзіць на вышцы, ды назірае, як дзеткі купаюцца. Вышэй ўжо толькі чэрці скачуць, таму не будзе ў каго гарэлкі папрасіць. Ды пралічылася. Былыя яго калегі-кантрабандысты хутка даведаліся, дзе шукаць Гартанюка, і пацягнулі туды свой вадкі тавар. Так, на тэрыторыі беластоцкага басейна, на ратаўнічай вышцы, паўстала самая вялікая ў горадзе кропка гандлю кантрабандным алкаголем. Усё ішло як найлепей. Людзі тупаліся каля басейна, сунуліся на вышку. На першы погляд складвалася ўражанне, што гэта самае працавітае месца ў Беластоку. Але аднога дня Алік перабраў. Паплыло ў яго вачах, як пасля цэглы па галаве, і ён у стане летаргічнага сну паляцеў з вышкі галавою ўніз, як каршун на мыш. А за ім паляцелі цэлыя, пустыя і недапітыя бутэлечкі. У адно імгненне басейн ператварыўся ў мару рыбака. Бутэлечкі плавалі, як паплаўкі, ззяючы на сонцы бліскучымі закруткамі, а на самым дне у куце дзіцячай воднай радасці прылёг утапенец. Ляжаў ціха, як у салодкім сне, нават нагамі не дрыгаў. Напалоханыя дзеці паднялі лямант, паскідвалі з сябе надуныя колы і ратаўнічыя камізэлькі, ды давай дбаць пра дзядзьку, які працаваў ратаўніком. Падняць з дна басейна 130-кілаграмовую тушу было не так проста, але дзеці справіліся. А як Алік адчыніў вочы пасля доўгага змагання за яго жыццё медыцынскіх спецыялістаў, ён убачыў перад сабой добрыя сяброўскія твары. Тут была і жонка, і знаёмыя кантрабандысты, і кліенты, што куплялі гарэлку, і нават дырэктар басейна. «Алік, ты чаму сам не прабаваў выплыць?» – спытаў апошні. «Таму што кожны павінен займацца тым, да чаго мае здольнасці», – спакойна адказаў Гартанюк. «Я мушу займацца кантрабандай. Гэта маё. А біць рэкорды ў водным спорце хай лепш мая жонка б'е. Яна хоць крыху плаваць умее, а я нават і не спрабаваў вучыцца. Ніколі».